Zubokin Otxartagako izadi irratia. Gaur ostirala, otsailak 19, bosgarrena mailakoek hitz egingo dizuegu. Aitor eta Ekinek ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Ugok eguraldiaren berri emango digu. Peiok urtebetetzeen berri emango digu. Zoraiak eta Sansonek asmakizunak esango dizkigute. Naikarik gaurko albistea eskainiko digu. Obiamek gure gaurko irratzaioaren inguruko galderak esango dizkigu. Leire, eta ni, Leire, zuen gaurko esataria izango naiz. Tartearekin uzten zaituztegu. Good morning, Aitorenekin. Good morning, friends. Good morning. Today is Friday, 19th February 2016. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine, too. Tell me, what are you going to do this weekend? I have two birthday parties this weekend. The first one on Saturday, and the second one on Sunday. Yeah, it will be fun. Can you tell me what's the weather like today? Today is sunny and cool. What do you have for a snack? I have a sandwich. Do you know what's for lunch? Yes, of course. For starters, peach with spinach and eggs. For main course, pork chops with peppers. For dessert, fruit. Do you like the menu? Yes, it's yummy. Okay, let's continue with the radio program. Bye. Jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Hugo, esango diguzu ze eguraldia egiten duen gaur? Gaur, 3 grado markatzen ditu gure eskolako termometroak. Giro argia eta oro har lehorra. Alabaina, itsasoan ezegonkortasuna. Hondarrak geratzen direnez, noizbehinka zaparrada bat edo beste bota dezake. Baina ezer gutxi izango litzateke. Eta egunaren zati handiena eteri egongo da. Gainera lekuetan giro lehorra izango dugu eta zura nahiko garbi egongo da. Mendebaleko haizea ibiliko da goizean eta arratsaldean norabide aldakorrekoa. Temperaturan ez dugu gorabehera handirik espero. Balio altuenak 10-12 gradu artekoak izango dira eta kostaldean 7-10 gradukoak barnealdean. Eta jarraian urtebetetzeak. Peio, izango dizkiguzu gaur urte betetzeak? Bai, gaur bakarra dugu. Aizea Moreno bosgarren mailakoa 12 urte betetzen ditu. Eta aukera aprobetxatuko dut aste honetan urteak betetzen dituztenei zoriontzeko. Izortze bosgarren mailakoari ostegunean 12 urte bete zituelako. Adela 3. mailakoa di igandean 9 urte beteko dituelako. Urte askotarako Aizea Izortze eta dela, urte askotarako denoi. Milakilo zorion, bizu guen. igarkizunen tartea dugu. Zaraia eta Sansón, esango diguzu ze igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta erratxaioko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna perretxikoa, bigarren asmakizuna kirikinoa. Lehenengo galdera, Iban. Bigarren galdera, fruta edo banana. Hirugarren galdera, berak zeukala izan zuen. Laugarren galdera, berotegi efektua. Irabazleak hauzek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, Ian Soldevilla lehenengo akoa. Bigarren zikloko irabazlea Itxasne Urriarte. Hirugarren akoa. Hirugarren zikloko irabazlea Izotz Gutierrez. Zeigarren akoa. Zorionak, orain aste honetako asmakizunen txanda. Ona hemen lehen asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, koroa badu, baina ez da erregea. Hain zein ona labean balego, kantuan dabilena, egun sentian goizeko, berriro errepikatuko dut adiegon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, koroa badu, baina ez da erregea. Hain zein ona labean balego, kantuan dabilena, egun sentian goizeko. Ona hemen bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, telefonoa ematen dut. Itz guztiekin ara, niri esker askotan, garbituko zara, berrero zango dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, telefonoa ematen du. Itz guztiekin ara, niri esker askotan, garbituko zara. Erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Ea asmatzen duzuen! Jarraian, gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Naikari, esango diguzu ze berri dugun gaur? Bai, gaurko albistea airearen kutsadura da. Munduko Osasun Erakundeak ohartarazi du urtero munduan 7,000 heriotza goiztiar gertatzen direla airearen gehiegizko kutsaduraren ondorioz erakundeak espero baino handiagoa da kopurua. Baina horrek airearen kutsadurarekin lotutako gaixotasunen kontra kanpaina bat abiatzea albitetuko duela uste dute. Pertsona askok arnasten du airea kutsatuta, bai kanpoaldean, bai barrualdean. Adituen esanetan kanpoaldeko airearen kutsadurak 3,7 milioi heriotza goiztiar eragin zituen 2012an. Eta gainerako heriotzak barrualdeko aire txarraren ondorioz gertatu ziren. Aireko kutsaduraren arriskuak pentsatzen edo uste zena baino askoz ere handiagoa da. Bihotzeko eta garuneko gaixotasunentzat batez ere. Eta orain... Ekuetalia! duzue ahaztu, aitzakirik gabe Maritzuren txokoan aurkituko duzue. Urrezko esaldia! Entzun! Gaurko irratzaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu. Ernegon, obiam, esango dizkiguzu? Bai, noski, adi egon. Lehenengo galdera, nor da gaurko esataria? Bigarren galdera, zenbat ume bete dituzte aste honetan urteak? Hirugarren galdera, zein izan da urrezko esaldia? Laugarren galdera, ziriburuz izan da gaurko albistea? Lehenengo galdera, nor da gaurko esataria? Bigarren galdera, zenbat ume bete dituzte aste honetan urteak? Hirugarren galdera, zein izan da urrezko esaldia? Laugarren galdera, zeri buruz izan da gaurko albistea? Hemen amaitzen da gure gaurko irratzaioa. Gaurkoz gureak egin du, ondo pasatuko zenutelakoan. Agur!